Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Što se tiče tefsira sure Az-Zalzala ili Zilzal. Sura Az-Zalzala ili Zilzal je 99. Kur'anska sura po redoslijedu sura u Kur'anu. Kao što nam je poznato, u Kur'anu imamo 114 sura. Prva sura je sura Al-Fatiha, zadnja sura je sura An-Nas. Od sure Al-Fatiha prema suri An-Nas, 99. sura po redoslijedu je sura Az-Zalzala ili sura Zilzal. Kao što vidimo, sastoji se iz 8 ajeta. U tih 8 ajeta nalazi se 35 riječi, a u tih 35 riječi nalazi se 149 harfova. Sastoji se iz 8 ajeta, 35 riječi, 149 harfova, dakle po hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ko prouči jedan harf, za njega ima jedno dobro djelo, za koje dobiva 10 sevapa, ko prouči suru Zilzal radi Allaha dželavala očekujući nagradu od njega, ima 1490 sevapa. Prije sure Zilzal dolazi sura El-Bejine, ili tako, a nakon nje dolazi sura El-Adijat. Dobila je naziv Zelzele ili Zilzal jer govori o potresu zemlje na sudnjem danu. Govori o žestokom potresu zemlje koji će se desiti na sudnjem danu prilikom prvog i drugog puhanja u sur. A za potres se u arapskom jeziku i kaže zilzal, za zemljotres se kaže zilzal. Ona govori o ovome, govori o zemljotresu na sudnjem danu. Vidjet ćemo nešto kroz komentar kakav će to biti zemljotres. Allah najbolje zna. Pa zbog toga je i dobila, dakle, naziv Zilzal ili Zelzele. I kažu, jedno od imena sudnjeg dana jeste upravo i Zilzal. Prenosi se od Ibn Abasa radijallahu anhuma da je rekao, sura iza Zulzileti je objavljena u Medini. Kaže Ibn Abbas, sura Ida Zulzileti je objavljeno u Medini, međutim to nije jedinstveno mišljenje, već dakle ima učenjaka koji kažu da je ovo sura Mekanska sura. Dobar dio učenjaka mufesira, komentatora Kur'ana je stava da je ovo Mekanska sura. Takvog mišljenja je bio čak i Ibn Abbas, dakle u jednom od svojih mišljenja, zatim Ibn Mas'ud, Ata, Mujahid, Begavi, Vahidi i mnogi drugi. Ibn Ašur je odabrao kao prioritetnije mišljenje. Sam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala možete naći, ali čak i u ovom prijevodu, postojećem prijevodu koji ima porodičnu biblioteku, ima dakle onaj tefsir veliki, vidjet će tamo da Ibn Kathir je odabrao mišljenje da je ovo Mekanska sura. Da je ovo Mekanska sura, iako, dakle, prenosi se od Ibn Abasa jedno mišljenje, dakle, da je rekao da je ona objavljena u Medini, da je Medinska sura, kakvog su mišljenja još bili Katade i Muqatil. O čemu govori sura Zelzele? Otprilike, dakle, vidimo pred sobom, imamo prijevod. Govori, dakle, o žestokom potresu zemlje na sudnjem danu. Kada se zatrese prvi puta, pa oni koji dožive taj zemljotres bit će zaprepašteni, izbezumljeni, zatim kada se zatrese drugi puta ili kada se puhne u sur drugi puta, kada počne da izbacuje sve ono što se nalazi u njoj, tada će biti ljudi proživljeni, ići će na mjesto svoga iskupljanja, bit će tada u skupinama, kako govori ova sura, u različitim skupinama, ovisno od njihovih dijela. Biće dvije velike skupine, sretni i nesretni, skupina za džennet, skupina za džehennem, međutim i među njima će biti različiti skupina, kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, ovisno od njihovih dijela. kada budu proživljeni, kada izađu na mjesto iskupljanja, da vide svoja djela i da njihova djela budu viđena, tada će zemlja svjedočiti ljudima ili protiv ljudi. Svjedočit će onome što se dešavalo na njoj. Dakle, sura Zilzal govori o nastupu sudnjeg dana, pojedinim znakovima tog sudnjeg dana, velikog straha, i ima za cilj ova sura da probudi nemarna srca i da ih postakne na činjenje mnogobrojnih dobrih djela i ostavljanje loših djela, kako bi se pripremili za obračun i preciznu vagu. Kao što rekao, dakle, ova sura Zilzal nalazi se između sura El Bejine i sura El Adijat i sure El Adijat. Prošli puta smo imali komentar sure El Adijat. Nadam se da se sjećate komentara. Ova sura, vidjeli smo o čemu govori. Govori o sudnjem danu, govori o proživljenju ljudi, zatim njihovom izlasku na mjesto gdje će biti izložena njihova djela, kada će svako djelo koje su učinili biti predočeno, kada će vidjeti u svojoj knjizi i na svojoj vagi. Ništa neće biti skriveno. Sura Al-Bayyine, imate pred sobom prijevod, možete vidjeti, govori o mnogo čemu, međutim, pred kraj sura Al-Bayyine govori o najgorim Allahovim stvorenjima, njihovom završetku. I najboljim Allahovim stvorenjima, njihovom završetku. Govori o nevjernicima i vjernicima. Šta će se desiti s jednima, šta će se desiti s drugima. Gdje će završiti jedni, gdje će završiti drugi. U suri Zilzal Allah dželle vala pojašnjava zašto su jedni najgora stvorenja, zašto su drugi najbolja stvorenja. Zašto će jedni u džehennem, zašto će drugi u džennet. Jedni su imali dobrih dijela, drugi nisu. Jedni su radili dobra djela, iskoristili svoj dunjaluk u činjenju dobrih djela i sva ta dobra djela su donešena sutra na sudnjem danu na njihovu vagu dobrih djela. Drugi nisu imali dobrih djela, nisu imali glavnog dobrog djela, vjerovanja u Allaha dželle vale. I sve što su radili od dobrih djela, za njih su bili nagrađeni na dunjaluku, za ahiret nije im ništa ostavljeno. Nisu vjerovali u Allaha dželle vale. Zbog toga su najgora stvorenja. A vidjeli smo i sure Al-Adijat da Allah subhanahu wa ta'ala maltene o istom ovome o čemu govori sura Zilzal govori u suri Al-Adijat. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur? Zar čovjek ne zna kada bude proživljeno ono što je u kaburovima, kada ljudi budu proživljeni? A ovdje se spominje tako proživljenje, također u suri Zilzal se spominje proživljenje ljudi, da će zemlja izbaciti terete svoje. Po jednim komentatorima to su ljudi mrtvi kada ustanu iz kaburova. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur? Prošli puta smo vidjeli i kada bude obznanjeno, iznešeno sve ono što su ljudi činili, svakako sve ono što su skrivali u svojim prsima i sve što su činili, o tome govori sura Zilzal. Kada ljudi se iskupe da vide sve ono što su činili, da vide svoja djela, pa ko bude uradio koliko trun dobra vidjet će, ko bude uradio koliko trun zla vidjet će. Ha? Inna rabbehum yawma idin bihim yawma idin lahabir. Toga dana, sudnjeg dana, Allah će o njima sve potanko znati. Znači sve o njima. O tome govori sura Zilzal. Pa zbog toga, iako je, kako kaže Imam Kurtubi na početku sure Zilzal, sura Zilzal objavljena nakon sure Nisa. A sura Nisa je treća sura po redoslijedu Kur'ana. Tako, četvrta sura. Fatiha, Al-Baqara, Ali Imran, sura Nisa. Kaže Imam Al-Kurtubi, sura Zilzal je objavljena nakon nje. Međutim, smještana je ovdje, po naredbi Allaha Jalla Vala, jer sura Al-Bayyine i sura Al-Adijat govore o onome o čemu govori sura Zilzal. Kako rekao, je li postoji razilaženje, je li sura Mekanska ili Medinska? Dakle, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, idha zulzilatil ardu zilzalaha. Nakon bismile s kojom je odvojio ovu suru Zilzal od sure Al-Bayyine, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, idha zulzilatil ardu zilzalaha. što bi bilo u prijevodu, kada se zemlja svojim žestokim, najžešćim potresom potrese, kao nikada do tada. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, kada se potrese, zatrese njena unutrašnjost. Kada se zemlja iz svoje unutrašnjosti zatrese. Kada počne se pomjerati i podrhtavati u svojoj unutrašnjosti. Uslijed čega će se sve na njoj, zbog čega će se sve na njoj polomiti, srušiti. Kada se počne njena unutrašnjost žestoko kao nikada do tada pomjerati, podrhtavati, sve na njoj će biti polomljeno, uništeno. Iza zulziletil ardu zilzaleh. To će biti, kako kaže Ibn Abbas i njegov učenik Mujahid, to će biti kod prvog puhanja u sur. Dakle, kod nastupa sudnjeg dana. O čemu Allah dželle vala slično govori, ha? Na početku sure Al-Hajj. Na početku sure Al-Hajj Allah subhanahu wa ta'ala govori o ovom potresu. Potresu na sudnjem danu. Pa kaže: "Ja ejuhen nasu taku rabbakum inne zelzeleti sa'ati inne zelzelete sa'ati šej'un azim." O ljudi, bojte se svoga gospodara, doista je potres na sudnjem danu ogromna stvar. To će biti nešto posebno. Dakle, kao nikad do tada. Na takav način zemlja nije podrhtavala, niti se tresla. Tada, dakle, posebno. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u drugom ajetu sure Al-Hajj spominje koliko će to biti teško, koliko će ljudi biti izbezumljeni, zaprepašteni. Pa kaže Jalla wala, يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِيَةٍ عَمَّا أَرْضَعْتِ. Toga dana, kada se desi, ona koja bude dojila dijete, kada desi se sudnji dan, kada vidi to podrhtavanje, osjeti to podrhtavanje, ostavit će onoga, ono svoje dijete koje je dojila. Zatim kaže dalje, وَتَدَعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. I ona koja je imala plod u svome stomaku, majka, pobacit će svoj plod. Allah subhanahu wa ta'ala o ovim strahotama ne govori tek tako, da se čovjek prepadne, ide svojoj kući po starom, živi. Već da se priprema za ovaj sudnji dan. Šej'un azim, to će biti nešto posebno, veliko. Vateranna se sukara, omahum bi sukara. I vidjet ćeš ljude kao da su pijani. Ne znaju gdje da se usmjere, šta da rade. Nikada do tada nije se dešavalo ništa slično sa zemljom. Međutim, nisu oni pijani. Vidit ćeš ih kao da su pijani. Smatrat ćeš ih da su pijani. Međutim, nisu oni pijani, već je Allahova kazna žestoka. Nastupa teška Allahova kazna. Dakle, ida zulziletil ardu zilzalaha, kada se zemlja svojim najžešćim potresom potrese, to je nastup sudnjeg dana. To je prvo puhanje u suru. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. I kada zemlja izbaci svoje terete. Kada zemlja izbaci svoje terete. Dakle, kada se zemlja žestokim potresom svojim potrese i kada izbaci svoje terete. Kaže Ibn Abbas Mujahid, ovo je drugo puhanje u suru. Prvi ajet govori o prvom puhanju u sur, kada će nastupiti sudnji dan i kada će sve biti uništeno na zemlji. Zbog žestokog pomjeranja, potresanja zemlje. Wa akhrajatil ardu athqalaha, i kada zemlja izbaci svoje terete, to će biti kod drugog puhanja u sur ili kod proživljenja. Kada zemlja izbaci sve iz sebe. Dakle, to je kod drugog puhanja u suru. Ethqaleha, terete svoje. Šta se misli ovdje? Kaže se, ima više mišljenja. Mama Vrdi spominje više mišljenja. Mrtvi. Da će biti izbačeni mrtvi. I drugi komentatori spominju. Da će biti izbačeni mrtvi. Da se posebno misli ovdje na mrtve. I kada zemlja izbaci mrtve iz sebe. Drugi kažu komentatori da se misli na blaga, na riznice. I to podupiru hadisom kod imama Muslima od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam učio ovaj kuranski ajet, a zatim upitao: znate li koji su to tereti zemlje? Šta su to tereti zemlje? Pa je rekao da će zemlja izbaciti blaga iz sebe u vidu zlatnih i srebrnih poluga, šipki. Pa će doći, dakle ovo je drugo puhanje u sur i kada mrtvi ustanu, pa će doći ubica, onaj koji je ubijao, i reći će: ja sam zbog ovoga ubijao. Pa će doći onaj koji je kidao rodbinske veze i reći će: ja sam zbog ovoga kidao rodbinske veze, zbog blaga, da se domognim blaga. Pa će doći onaj koji je krao i reći: zbog ovoga su meni odsječene ruke, zbog blaga. Dakle, oni koji kažu da se pod ethqaleha, pod njenim teretima, misli na blago, na riznice, na ono što je bilo pohranjeno u njoj, dokazuju to ovim hadisom i nema smetnje. Kur'anski ajet je općenit da se misli na jedno i na drugo. Kada je moguće spojiti sva mišljenja, onda je to najbolje. I dakle, Allah najbolje zna u ovom kur'anskom ajetu: wa akhrajatil ardu athqalaha, misli se i na mrtve i na sve, sve što je bilo u njoj. I sve to govori o Allahu dželle vala svemoći, njegovoj veličini. Wa qala al insanu ma laha. وقال الانسان ما لها. I kada čovjek uzvikne, šta joj je? Kako razumijevate ovaj kuranski ajet? I kada čovjek uzvikne, šta joj je? Šta je zemlji? Od nas se traži da čitamo Kur'an. Od nas se traži da razmišljamo o Kur'anu. Razmišljanje o Kur'anu je potrebno od svih, a tumačenje Kur'ana ne mogu, jel tako, tumačiti Kur'an ne mogu svi. Ali nam Allah dželle vala naređuje, poziva nas da razmišljamo o Kur'anu. Tedebbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu ili su im na srcima katanci? Od svakog od nas se traži da razmišljamo. Kako vi razumijevate kada biste sada čitali samo prijevod, kada se zemlja svojim žestokim potresom potrese i kada izbaci terete svoje i kada čovjek uzvikne, šta joj je? Allah dželle vala ponovo vraća govor na nastup sudnjeg dana. Na nastup sudnjeg dana. Da se pripremi čovjek za sudnji dan. Sudnji dan kada nastupi, pa to je. Kad se počne zemlja podrhtavati, tad će čovjek reći šta joj je. Ponovo govori, vraća na prvo puhanje. Kada se zemlja žestokim potresom potrese, čovjek će reći šta joj je. Jedno od mišljenja. Kažu drugi, ukoliko se misli na drugo puhanje u sur, ukoliko se misli na proživljenje, onda ove riječi i kada čovjek uzvikne šta joj je, misli se na nevjernika. Kada nevjernik uzvikne šta joj je. Ukoliko se misli na prvo puhanje u sur, na nastup sudnjeg dana, onda se pod riječi insan misli na vjernika i na nevjernika. I vjernik i nevjernik, dakle, ukoliko dožive, bit će zatečeni tim snažnim podrhtavanjem zemlje. Ukoliko se misli na drugo puhanje u sur, odnosno proživljenje, ustajanje iz kaburova, ovdje se ne misli pod riječi insan na vjernika, jer vjernik je znao da će biti proživljen, vjerovao je u to. Kada ustane iz svoga kabura, znaće da je to istina. Da je to istina o kojoj su govorili vjerovjesci, poslanici, u što su pozivali da se priprema. Dočim nevjernik nije vjerovao u to, biće izbezumljen, zaprepašten kada ustane iz svoga kabura i kada vidi ljude kako drugi pored njega ustaju, pa će reći šta je zemlji, pa izbacuje mrtve i sebe. Jer nije vjerovao u to, nije bio ubijeđen. Zato će biti zaprepašten, a vjernik će biti tada smiren. Kako kaže Ibn Džauzi rahimahullahu ta'ala. Jevme idhin tuhaddisu akhbaraha. jeume idhin tuhaddithu akhbaraha, toga dana ona će kazivati vijesti svoje. Sve je govor o zemlji. Toga dana ona će kazivati svoje vijesti. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, toga dana ona će kazivati sve ono što se dešavalo na njoj. Šta su ljudi na njoj činili od svojih dijela? Kaže Ibn Abbas, Allah će joj reći govori i ona će govoriti. Allah će joj reći govori i ona će govoriti. Pojedini komentatori kažu ovdje jelme idin tu hadithu ahbaraha, toga dana ona će govoriti, iznositi vijesti svoje, kažu, što nije ispravno mišljenje, ali eto da znate, kažu pojedini, njen govor će u stvari biti izbacivanje iz sebe, ono što je u njoj. Mrtvi i blago, riznice, ono što smo spomenuli. Da je to njeno kazivanje? Ne. Kaže Ibn Abbas, ne. Allah će joj reći govori i ona će govoriti. Allah dželle veala ono što hoće to i biva. Kao što je dao ljudima svojstvo govora i svoje svemoći može dati svakome. I poznato nam je na drugim mjestima u Kur'anu, u suri Jasin, na drugim mjestima Allah dželle veala spominje da će zapečatiti usta ljudi na sudnjem danu, pa će govoriti ruke, pa će govoriti noge, pa će govoriti mnogo šta, kože će govoriti, ali tako, isto tako, Allah subhanahu wa ta'ala daće svojstvo govora zemlji i ona će govoriti. Dakle, kaže Ibn Abbas, prvo mišljenje, jaume idhin tuhadithu akhbaraha, toga dana ona će kazivati vijesti svoje, to jest govorit će o dijelima ljudi, šta su radili na njoj. Drugo mišljenje jeste da će izbacivati svoje terete, kako rekao. I treće mišljenje koje je zastupao Ibn Mas'ud radijallahu ta'alan, ovaj ajet je vraćao na prethodni ajet. U prethodnom ajetu, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, i kada čovjek uzvikne šta joj je, يَوْمَ إِذِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, toga dana će ona kazivati vijesti svoje, odnosno reći će onima koji kažu šta joj je, dunjaluk je završen, nastupio je ahiret. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala na takav način tumačio ovaj kuranski ajet. Toga dana zemlja će govoriti onima koji uzviknu šta joj je, reći će dunjaluk završava, nastupa ahiret. Dunjaluk završava, nastupa ahiret. Bilježi Imam Ahmed, Tirmizi, Nesai, Hakim i drugi, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam proučio ovaj ajet. Jaume idin tu hadithu akhbaraha, pa je također pitao ashabe, znate li koje su to njene vijesti? Kada zemlja bude iznosila svoje vijesti, kazivala svoje vijesti. Pa su ashabi rekli, iz edeba kao i uvijek, Allah i njegov poslanik najbolje zna. Rekao je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, njene vijesti će da će svakom čovjeku i ženi svjedočiti za njihova djela. Pa će reći, dakle šta su činili, govorit će taj i taj, tada i tada uradio je to i to. Zemlja, mi živimo na zemlji, radimo na zemlji, svi mi radimo djela, govorimo, ne možemo nigdje drugo otići da progovorimo, da uradimo. Na zemlji smo. Pa kaže taj i taj, tada i tada uradio je to i to. To će biti njene vijesti i kazivanje. Bi enna rabbeke auha laha. Bi enna rabbeke auha laha. Tako će postupati zato što će joj tvoj gospodar to narediti. Znači, jevme idin tu hadithu akhbaraha, toga dana ona će kazivati svoje vijesti zato što će joj tvoj gospodar narediti to. Narediti, dozvoliti. Evha dolazi od riječi vahj, neki su rekli nadahnuti je, objaviti joj, ispravnije je dakle da će joj dozvoliti, naprotiv narediti. Da zemlja bude svjedok, da svjedoči protiv ljudi i njihovih dijela. Pojedini kažu, poput imama Kurtubija, Allah će joj narediti da se rascijepi, dakle ovaj ajet bi enne rabbeke vahaleha vraća na prvi ajet kada se potrese i kada počne izbacivati svoje terete. Allah će joj narediti da izbaci, da se rascijepi, da izbacuje terete svoje. Jevme idin jasdurun nasu eštaten liurav amalehum. Toga dana ljudi će se pojaviti odvojeno. Jevme idin jasdurun nas eštata. Toga dana ljudi će dolaziti eštaten u skupinama. Eštata znači, dakle, u skupinama. Liurav amalehum, ima kiraet liarav, da bi vidjeli oni svoja djela, ili po kirajtu po kojem se uči, kako je zapisano, da bi se njihova djela vidjela. Da bi se njihova djela vidjela i vidjet će se i obznanit će se koje je za dženneta, koje je za džehennema. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, bit će u skupinama zavisno od svojih djela, u sretnoj ili nesretnoj skupini. Zatim među sretnijima ima onih koji su radili više dobrih djela, pa će i među sretnijima biti skupine podijeljene. I među nesretnijima i nesretni će biti u skupine podijeljeni. Oni koji su činili ogavnija, lošija djela. Kažu komentatori, tada će svaki čovjek koriti sebe. Bio on vjernik ili nevjernik. Bio on grešnik ili dobar. Tada, kada dođe do mjesta izlaganja njegovih djela, i vaganja njegovih dijela i obračuna njegovih dijela, svaki čovjek će sebe koriti. Ako bude vjernik, ako bude dobročinitelj, korit će sebe i govoriti zašto još više nisam činio dijela. Zašto još više nisam činio dobrih dijela. Ako bude loš, govorit će zašto se nisam ostavio grijeha. Zatim Allah dželle veala završava ovu kuransku suru, Zilzali kaže: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pa ko bude, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, pa ko bude učinio koliko je zerre, kod nas je prevedeno koliko je trun, jel? Zerre, kažu, zerre je, kako se to kaže? Kod nas se kaže zera. Jeste. U arapskom jeziku zera ima značenje prije svega mravka se izleže. Dakle, ono, najsitnije. Čim se izleže? Kako se to kaže? Lar. Ima to znači. Dakle, nije i narastao, nego larova. Zatim kažu, zerre u arapskom jeziku ima značenje one prašine koja se vidi na suncu. Koja se ne vidi ovako, ali se vidi na suncu. Pa dakle, ko uradi i koliko, toliko dobra, vidjet će. Ko uradi, čak kažu komentatori, pa i manje od toga. Ko uradi, pa i manje od toga, od te zerre ili zerre, koja se vidi samo na suncu, na dunjalku, ali sutra na tasu i dobra izlaće se i tekako vidjeti. Vidjet će ko uradi koliko je i toliko dobra i koliko je i toliko zla, vidjet će. Dakle, ova 99. kuranska sura, sura Zilzal Zelzele, govori nam o itekako bitnom događaju za nas. Prije svega govori, dakle, o sudnjem danu, da je sudnji dan istina, da će nastupiti, govori nam o pojedinim predznacima ili znakovima nastupa tog sudnjeg dana, govori nam o našem proživljenju, da ćemo svi biti proživljeni, da bismo bili nagrađeni ili kažnjeni sutra na sudnjem danu. Zatim ova sura govori o Allahove svemoći. Allah dželle veala će narediti zemlji da izbaci terete svoje, da izbaci sve nas mrtve i sve ono što je bilo pohranjeno u zemlji. Zatim naredit će zemlji da govori i ona će govoriti, sve to govori Allahu dželle veala svemoći. Allah subhanahu wa ta'ala daće svojstvo zemlji da govori, a i drugoj mrtvoj materiji, sve to dakle govori o Allahu i dželle veala svemoći. Jevme idin jasduru nasu eštata liurav amalehum. Toga dana ljudi će biti u skupinama, odvojenim skupinama kako bi se njihova djela vidjela. Dakle, Kur'anska sura nas upozorava, sve nas na sudnji dan. Naša djela će tada biti razotkrivena. Vidjet ćemo tada naša djela i drugi će vidjeti naša djela. Pa pripremajmo se za sudnji dan. Da ne budemo od onih koji se sutra na sudnjem danu budu korili da sam mogao, da sam Bogdom uradio više dobra. Da sam Bogdom se ostavio zla. Dakle, ova sura nas također podsjeća na Allahov nadzor, svjesnost, da Allah subhanahu wa ta'ala bdije nad nama i da sva naša djela, dobra ili loša, djela, riječi, ubjeđenja, Allah subhanahu wa ta'ala zna i Allah bilježi. Nešto tako sitno, poput te praške koja se vidi na sunčevim zrakama, samo ako će to biti sutra donešeno na tas vage, onda dakle dobro se pazimo šta govorimo, šta radimo. Ova sura nas podstiče da svoje vrijeme iskoristimo što je god moguće više u dobrim djelima. Ova sura nam govori da će zemlja, ova zemlja na kojoj živimo sutra svjedočiti za nas ili protiv nas. Taj i taj, tada i tada, uradio je to i to. Pa nastojimo da budemo od onih za koje će zemlja svjedočiti za nas. Taj i taj je na tom i tom mjestu, u toj i toj džamiji, tada klanjao 2 rekata. Taj i taj je tada na tom i tom mjestu učio toliko i toliko Kur'ana. Taj i taj je tada na tom i tom mjestu podijelio toliko imetka u sadaku. Taj i taj tada je nasmiješio se svome bratu u lice. Taj i taj tada u to vrijeme zikrio je toliko, spominjao Allaha dželovala, da budemo takvi. A ne taj i taj, tada i tada su govorili o tom i tom, ismijavali se s tim i tim, uhodili tog i tog. Sve će biti sutra liju rau da bi se vidjela njihova dobra djela ili loša djela. Pa vodimo dobro, dakle, računa o tome. Maksimalno posvetimo se sebi, iskoristimo vrijeme. Sutra će zemlja reći završen je dunjaluk, dolazi ahiret. I dakle, sura Zelzele govori o apsolutnoj Allahovoj dželovala pravdi, kada će svaki čovjek biti obračunavan za svoja djela koja je uradio. I Allah subhanahu wa ta'ala će dovesti svjedoke, između ostalog i zemlja će biti svjedok. Allah subhanahu wa ta'ala sve nas je stvorio jedne za džennet, jedne za džehennem. I već se zna kod Allaha dželovala koja od stanovnika dženneta, koja od stanovnika džehennema. Mi ne znamo. Allahu poslanik alihi salatu islam je rekao, međutim svakom je olakšano ono zašto je stvoren. Neko od nas je stvoren za dženneta, neko je stvoren za džehennema. Mi to ne znamo. Ali ko je stvoren za dženneta, olakšan mu je put do dženneta i on treba da teži za tim putem. Ako bude išao lahko, olakšan mu je put do dženneta. Od stanovnika dženneta je. Ne smije biti siguran, ali treba da radi na tom putu. Međutim, Allah dželovala i pored toga, sutra vaga naša djela, sutra dovodi svjedoke za dobra djela, za loša djela. Dakle, apsolutno Allah dželovala pravda obračunavaće nas za naša djela koja smo radili. Kako budemo radili, tako ćemo biti i nagrađeni. Allah subhanahu wa ta'ala nikome neće nepravde nimalo učiniti kada će tako sitno djelo si uradio biti donešeno na tvoj tas vage dobrih djela, tako sitno loše djelo uradio si biti donešeno na tvoj tas loših djela. Allah nikome nepravde neće učiniti. I nevjernik će za svoja dobra djela na dunjaluku biti nagrađen na dunjaluku, na ahiretu mu zbog svoga nevjerstva neće preostati ništa od dobrih djela. Dakle, sura Zilzal, Mekanska sura, govori o sudnjem danu, o izbacivanju mrtvih i svega što je pohranjeno u zemlji, ono što se nas tiče, o proživljenju nas i sutra vaganju naših dobrih dijela ili loših dijela. Ova sura nas postiče da se pripremimo maksimalno za taj dan. Kada nastupi taj dan, više nema povratka, nastupa dan nagrade ili kazne, a dani rada su završeni, pa maksimalno iskoristimo koliko je moguće svoje vrijeme. Ovu suru stavljajmo sebi stalno pred oči, nemojmo da nas drugi i da nas bivanja oko nas odvrate od ovoga dana. Ništa i niko nam sutra neće moći koristiti, niti će, dakle, stati u odbranu, niti će moći naša dobra djela povećati. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kul ma nakunu shaytan pita vjerujem.